chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. WOT w gotowości. Żołnierze mają pomagać tam, gdzie burze i ulewy wyrządzą szkody. Właściciele firm transportowych z Opolszczyzny z niepokojem obserwują kontrolę na granicach. Gdańsk szykuje się na zlot żaglowców. Terytorialsi postawieni w stan podwyższonej gotowości w związku z burzami i zapowiadanymi ulewami będą musieli stawić się w ciągu 6 lub 24 godzin, mówi szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Pełna gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do udzielenia wszelkiego wsparcia dla wojewodów, społeczności lokalnej. Oprócz WOT-u również inne jednostki, wojska inżynieryjne zostaną podniesione w stan wysokiej gotowości związanej z prognozami atmosferycznymi. Do Polski zbliża się niż genułański, który przyniesie nawalne opady deszczu. Zacznie padać w nocy z wtorku na środę. Mamy wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia na województwo łódzkie i południową część województwa mazowieckiego, a także zachodnia część województwa małopolskiego, województwo śląskie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą część województwa małopolskiego, województwo świętokrzyskie czy województwo podkarpackie oraz zachodnia część województwa lubelskiego, to są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Mówił dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju Grzegorz Duniec. Na Podkarpaciu i w Małopolsce już grzmi i pada. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców południowo-wschodniej i Polski przed gwałtownymi burzami. Może dojść do przerw w dostawach prądu. Na Węgrzech z powodu burz i porywistego wiatru nie działa lotnisko w Budapeszcie. Obecnie lotnisko imienia Ferenca Lista w Budapeszcie nie przyjmuje przylotów ani nie obsługuje odlotów. Ewakuowano terminal 2A, bo jego hala pasażerska została częściowo zalana. Prawdopodobnie pioruny uszkodziły system przeciwpożarowy, który automatycznie otworzył część okien terminala i woda wdarła się do środka. Nie wiadomo, kiedy normalny ruch powróci na to lotnisko. W tej chwili nie działa strona portu lotniczego w Budapeszcie. Duże problemy także na kolei. Drzewa zerwały trakcję na 8 z 11 głównych linii kolejowych na Węgrzech. Międzymiastowy ruch pociągami tak naprawdę w tym kraju się zatrzymał. W niektórych miejscach pasażerowie są przewożeni zastępczą komunikacją autobusową. Burze połączone z wichurami dają się we znaki mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad Balatonem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Niepokój, niepewność i potencjalne opóźnienia. Opolskie firmy transportowe z nieufnością przyglądają się kontrolom na granicy z Niemcami. Choć pierwsze dni nie przyniosły większych zakłóceń, branża nie kryje obaw. Każda minuta postoju może kosztować tysiące złotych i sparaliżować całe łańcuchy dostaw. Zastanawiamy się, w jakim stopniu kontrole mogą wpłynąć na branżę, mówi Anna Pustułka z firmy transportowej Morawiec. Na chwilę obecną nie mamy jakichś większych obaw. Kierowcy wyruszyli w trasy do Niemczech. Pierwsi kierowcy wyruszyli wczoraj wieczorem, czyli w niedzielę. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji, aby coś działo się na granicy, aby to miało wpływ jakikolwiek na nasze dostawy. Pełen obaw jest Wiesław Bednarz, właściciel firmy Bedmed z Opola. To następny cios branży transportowo. Kolejki i nieterminowe dostawy, a co za tym idzie, kary. Dodatkowo, aby omijać korki, jeździmy do krajów zachodnich, Niemiec, Holandii, Belgii, przez Czechy, jak również wracając, to również jeździmy przez Czechy, nadrabiając wiele dodatkowych kilometrów. Przedsiębiorcy oczekują od władz jasnych informacji i usprawnień, które pozwolą utrzymać płynność transportu i uniknąć chaosu na granicach. Na granicach właśnie z Niemcami i Litwą. Wyrywkowe kontrole wróciły o północy. Wojewoda mazowiecki podsumował dotychczasowe działania sztabu kryzysowego w związku z pożarem w podwarszawskich Ząbkach. Dziś do bloku zniszczonego częściowo przez ogień weszła prokuratura i policja. Zacznie się też weryfikacja stanu konstrukcji budynku, informuje wojewoda Mariusz Frankowski. Przechodzi Straż Pożarna do kolejnego etapu, czyli weryfikacji już samej dokumentacji dotyczącej tego budynku, weryfikacji tego, co było w tej dokumentacji. No i na tej podstawie też będą wyciągane wnioski na przyszłość, żeby tego rodzaju pożarów uniknąć. Budynek przez najbliższe miesiące będzie wyłączony z użytkowania. Do poszkodowanych trafiły pierwsze pieniądze, to 8 tysięcy złotych za pomogi. W wyniku czwartkowego pożaru i akcji gaśniczej zniszczonych zostało ponad 200 mieszkań. Gdańsk szykuje się na żeglarskie święto, zlot żaglowców. Od najbliższego piątku przez 4 lipcowe dni Gdańsk ponownie stanie się żeglarską stolicą, mówi wiceprezydent miasta Monika Habior. ponad 100 jednostek tradycyjnych, 14 wyjątkowych żaglowców, także będzie to uczta dla osób kochających morze, żeglarstwo, żeglowanie, zarówno dla tych, którzy chcą to obserwować z brzegu, jak i tych, którzy chcą wziąć udział czy to w rejsach, czy to w warsztatach. Zlot żaglowców potrwa do przyszłego poniedziałku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedemnasta 5 w Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek zagra z Clarą Tauson i powalczy o awans do ćwierćfinału tenisowego wielkosztemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obie tenisistki grały już ze sobą dwukrotnie. W 2022 roku Polka wygrała z Dunką w Indian Wells. Tauson zdaje sobie sprawę, że zagra z byłą liderką światowego rankingu. Oczywiście, Iga jest wielką mistrzynią. Myślę, że gra teraz całkiem nieźle, patrząc na wyniki. Tak, jest niesamowitą tenisistką. Nie ma o czym mówić. Wiem, że może nie czuję się najlepiej na trawie, ale ja też nie czułam się najlepiej tydzień temu. Będę walczyć o każdy punkt, gem, cokolwiek. Mecz Świątek z Tauson na pewno nie rozpocznie się przed 19, za to wcześniej na kort powinien wyjść Jan Zieliński, który zagra o półfinał mixta razem z Su Wei Shie z Tajwanu. Polsko-tajwańska para broni tytułu. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym meczu Paris Saint-Germain Real Madrid w półfinale klubowych mistrzostw świata. Te rozgrywane są w Stanach Zjednoczonych. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Mecz w środę na stadionie. Mecz rozpocznie się w środę. Dzień wcześniej także na tym stadionie w drugiej półfinałowej parze Fluminense Rio de Janeiro zagra z Chelsea London. Brytyjka Anna Henderson po sprincie wygrała drugi etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jedyna Polka w stawce, Marta Jaskulska, zajęła 99. miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Henderson. Wyścig potrwa do niedzieli. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 18 stopni na południowym zachodzie, od 21 do 24 ma być na przeważającym obszarze, najcieplej do 28 będzie na południowym wschodzie. Jeśli chodzi o stan wody w rzekach, to na razie mamy wyjątkowo mało wody, ale w newralgicznych miejscach, w górach na przykład, sytuacja w trakcie intensywnych opadów może się zmieniać bardzo szybko, a kulminacja opadów, przypomnę, z wtorku na środę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę powiemy Państwu o wakacjach, o które podpytuję nieco. Przypomnę pytanie, co to za wakacje? Jest też z nami karabin, jest z nami 24 na 7, również śpimy z nim, także nie rozstajemy się z nim nawet na minutę. No i dostaliśmy telefon. Chciałam odpowiedzieć hasło. Obóz harcerski. Prawie. Może teraz się coś wyjaśni? Mam trochę rodziny w służbach, ale mam też przyjaciela w WOT-cie, który mnie namówił. Czas do zbiórki! 2 minuty! O takich wakacjach więcej już za moment. Tu program Trzeci Polskiego Radia, a to Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun. 8,5 po 17. 12 minut po godzinie 17. Tu program trzeci. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą program wakacyjnych szkoleń. Przez 16 dni cywile poznają wojskowe abecadło. Będą też mogli liczyć na zarobek w wysokości 7000 zł. W Bożencinie, pod okiem żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, trenuje prawie 100 chętnych. W dwuszeregu, frontem do namiotu, prawe skrzydło na wysokości drzewa, zbiórka! To jest już 9. dzień szkolenia. Umiemy biegać, umiemy strzelać, umiemy się czołgać, salutować, takie podstawowe rzeczy. Możliwość zapoznania ze sprzętem różnego typu. Pierwsze dni to na pewno pewne zaskoczenie, wejście z cywilnego świata w świat wojskowy, też zamieszanie na pewno. Jest też z nami karabin, jest z nami 24/7, również śpimy z nim, także nie rozstajemy się z nim nawet na minutę. Dzisiaj żołnierze przyswajali wiedzę z zakresu taktyki. Starszy kapral Przemysław Łuszczki, 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej. To była tak zwana taktyka zielona, czyli poruszanie się w terenie zalesionym. Pododdział Baczność podaje treść zagadnienia. Przygotowywanie ognisk i pozyskiwanie wody. Spocznij! Dla laika wydaje się to bardzo prosta czynność, fajna zabawa, ale przy tych temperaturach, przy 9. dniu szkolenia, kiedy pojawia się już zmęczenie dla naszych nowych żołnierzy, na pewno było to wyzwanie. Odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile macie lat? 18. 18. Skąd decyzja wakacje z WOT-em? Na pewno jest to pewnego rodzaju obowiązek obywatela naszego państwa. Moi starsi znajomi, z którymi współpracuję, wstąpili właśnie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo mi polecali, również dołączyłem, jestem zadowolony. Ja wykładam w studium medycznym. I skąd decyzja, żeby tutaj się zjawić? Też mam trochę rodziny w służbach, ale mam też przyjaciela w WOT-cie, który mnie namówił. Czas do zbiórki! Dwie minuty! Jest zgoda na bieg! To jest taka jakaś dodatkowa motywacja, ta wojna za wschodnią granicą, no różne rzeczy, o których codziennie słyszymy, żeby się służbą wojskową zainteresować? Oczywiście, bo człowiek myśli o tym, co może spotkać nas tutaj w kraju, widzi, co się dzieje po drugiej stronie granicy na Ukrainie, więc warto się przygotować na to. Cóż, mam nadzieję, że żaden większy konflikt nam nie grozi, ale no jest to pewnego rodzaju motywacja. Każdy żołnierz, który ukończy pętlę taktyczną, która jest swoistym egzaminem tej wiedzy, którą nabyli żołnierze, kiedy uzyskają pozytywny wynik, stoją na placu apelowym i składają przysięgę na sztandar wojskowy i tym samym są częścią naszej wielkiej rodziny, jaką są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Rekrutom w leśnych zmaganiach z mikrofonem w ręku towarzyszył Bartosz Bielecki. Dodzwonił się do nas słuchacz nie tylko z poprawną odpowiedzią dotyczącą typu wakacji, ale też z historią. To ja mam taką swoją przygodę z karabinem. Były kiedyś obozy PO robione. W liceum pojechałem na taki obóz PO jako jeden w ogóle ze szkoły z miasta. Tam był do całego województwa. 3 tygodnie byliśmy w malowniczej miejscowości Wolbrom. No ja w drugim dniu sobie złamałem palec u nogi, bo spadłem z kosza i miałem całe 3 tygodnie warty nocne. Przygoda taka, że będę do końca życia wspominał. Po prostu nic z tego wojska nie znałem, ale te warty nocne dały mi wszystko, co mogły dać. 2 dwójki, 7 trójek. Może państwo coś od siebie dodadzą? Czekamy. Coming with me, let me know. Maybe you're the last. you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Last Train Home. John Mayer w Trójce, 18 minut po godzinie 17. Teraz w audycji popołudniowej rewolucja w ratownictwie górskim. Prawdopodobnie rewolucja. Jako pierwsi ratownicy górscy na świecie, goprowcy z Podhala mogli zobaczyć w akcji drony jednoosobowe. W Gorcach przez dwa dni sprawdzali, jak działają urządzenia Jetson One. Dron pasażerski został zbudowany przez polskiego konstruktora i po raz pierwszy te drony były testowane w górach. Tym testom przyglądał się Paweł Pawlica. 100 km na godzinę. Z taką maksymalną prędkością między szczytami Gorców przemieszczał się dron pasażerski testowany przez goprowców. Urządzenia zasilane są bateriami. Przy wadze pilota około 90 kg czas lotu to maksymalnie 20 minut. Ten zasięg mimo silnego wiatru pozwolił dronom wylądować na szczycie Lubania. Tu było pobite właściwie dwa rekordy. Jeden to prędkości wiatru, przy którym ten dron w ogóle latał, a dwa wysokość nad poziomem morza, bo na szczyt Lubania i Polany wokół latał, czyli do wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. To może być rewolucja w ratownictwie górskim, przyznaje naczelnik GOPR Jerzy Siodłak. Możliwości są ogromne, znacząco skraca czas do lotu, do poszkodowanego dotarcia. Duże możliwości, jeśli chodzi o odporność nawet na wiatr. Patrzymy na tego drona jako na pojazd przyszłości. Drony zbudował Polak Tomasz Patan. Jetsony po raz pierwszy były testowane przez niego w górach. Mam nadzieję, że te możliwości takiego pojazdu elektrycznego dadzą możliwość uratowania żyć ludzkich. Polak ma już zamówienie na pierwszych 500 maszyn, które zbuduje we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Pojazd jest w 100% napędzany elektrycznie, bateriami. Jest 8 silników, także nawet w przypadku awarii jednego z tych silników pojazd dalej jest w stanie bezpiecznie wylądować. Dron pasażerski, którego testowali goprowcy, kosztuje około 120 tysięcy dolarów. Wprowadzenie go do służby ratowników górskich będzie trudne nie tylko ze względów finansowych, ale też przez przepisy lotnicze, które na razie nie przewidują możliwości korzystania z tego typu maszyn. Przepisy znów nie nadążają nieco za rzeczywistością, aczkolwiek mamy tutaj ogromną przychylność Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stąd też mogły odbyć się te testy i próby tutaj w Polsce. Drony już zrewolucjonizowały ratownictwo w polskich górach, szczególnie w Tatrach. Bezzałogowce TOPR-u nie tylko wykorzystywane są w akcjach poszukiwawczych, ale też do transportu pakietów ratujących życie czy nawigowania turystów, którzy zboczyli ze szlaku i nie potrafili poradzić sobie w trudnym terenie. W tym sezonie na wyposażeniu TOPR-owcy mają już duży dron, który przenosi ładunki o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Transport sprzętu wspinaczkowego, liny czy defibrylatora z wykorzystaniem bezzałogowców odciąża plecy ratowników, pozwala im także szybciej i mniej zmęczonym dotrzeć do poszkodowanych. Paweł Pawlica o urządzeniu Jetson One wożącym ludzi w górach. Dron pasażerski. Brzmi znakomicie. 2 2 7 3 mogą Państwo odzwonić w sprawie każdej, a dzwonią między innymi w tej związanej z wakacjami z wojskiem. Pracuję na uczelni, jest dużo teraz plakatów takich o wakacjach z wojskiem, że studenci mogą też zrobić na przykład. O proszę, a może Państwo mają jakieś historie związane z wakacjami z wojskiem? 2 2 7 3 Daniel przy słuchawce czeka. Na ostatki puszczam sobie mulatu, a statkę na spojeniu nieba i ziemi leci jak czarny latawiec. Dziewczyny mówią, że jestem w kolejce ostatni. Zaraz mulatu znowu jak kawę nastawię. Ostatki zapusty, zaraz środa z popiołem. W popiół jestem dobry, z popiołu się wziąłem. taki golem do kupienia w sklepie z połem, nakręcany dźwiękiem, browarem i tytoniem. Toniesz, mówiła mi ostatnia. Nie, ja nurkuję posmakować jak ta matnia. Mówiła potem dureń poeta na krzywych kopytach. Dla nikogo bez forsy, bez sensu. No dobra, porządna była kobita. Tylko w prawdzie za bardzo, jakby prawda była lepsza. Jakby była lepsza prawda. Ha. Jakby była lepsza prawda, jakby prawda była od czegoś lepsza. Na ostatki puszczam sobie mulatu, a statkę na spojeniu nieba i ziemi leci jak czarny latawiec. Wydawcy mówią, że jestem w kolejce ostatni, a ja siedzę i gadam do siebie. Zaprawię się jak ceglany mur. Dur i mol idą jeszcze w zapasy. Jadę kochany jak bez kierowcy tir. Sam sobie piszę na ceracie koniec trasy. Koniec trasy. Takie czasy, mówiła mi przedostatnia. Czas jest zawsze taki sam. Odburkiwałem mnie dla psa kiełbasa. W końcu podjęła decyzję i poleciała jaka statkę zeszła z foni i wizji. No to mam rytm, harmonię z Afryki Wschodniej. Baterie, butele, fajki i spodnie. Porządny mężczyzna nie potrzebuje więcej, póki sam swojego ciężaru z siebie nie zdejmie. Pablo Pavo i Ludziki. W rytmie takim wakacyjnym. Ostatki. Tu program trzeci, w którym o 17.40, czyli za 15 minut, Puls Trójki, który poświęcimy kryzysowi w rządowej koalicji. Nocne spotkanie marszałka Sejmu z liderem opozycyjnej partii wywołało spore zamieszanie. To był jakby strzał ostatnią polityczną kulą, którą w magazynku Szymon Hołownia miał. Nie wiem, co jest gorsze, czy zdrada, czy głupota. Teraz koalicja musi mieć jakiś nowy impuls, żeby to zaufanie wróciło. Jest o czym rozmawiać. Przypominam, Puls Trójki, rozwijający te kwestie już o 17.40. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.

Adventure of a Lifetime, czyli Coldplay w Trójce, a my wkrótce w Pulsie Trójki zajmiemy się sytuacją na polskiej scenie politycznej, która budzi duży niepokój, szczególnie w koalicji rządzącej, czyli spotkaniem Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Minut do godziny 18. W Trójce mówiliśmy przed momentem o urządzeniu testowanym przez polski GOPR, o dronie, który nosi swojego pilota. No i pojawiły się pewne problemy z definicją. Tak, dla mnie dron jest z zasady bezpilotowcem, czyli obsługuje to osoba, która znajduje się poza dronem zdalnie. Natomiast tutaj była mowa o 100-kilogramowym pilocie, który jest w tym dronie. Jedno z drugim mi się trochę to wyklucza i nie do końca rozumie tej idei, czy ta osoba, która z nim leci, będzie nim sterowała, a wtedy to raczej to nie jest moim zdaniem dron, ale może się mylę. No i rzeczywiście ma pan rację. Nie jest to dron w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli nie jest to bezzałogowy statek powietrzny, no bo jednak jakaś tam załoga jest, skoro pilot noszony jest przez tego drona. Natomiast Jetson One przypomina swoim wyglądem drona, dlatego tak w uproszczeniu się o nim mówi. To jest też statek powietrzny, elektryczny i stąd to zamieszanie z nazewnictwem. że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze, nie wiesz jak mogłeś się tak wygłupić, z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze, nie wiem jak mogłem się tak wygłupić, ostatnim tchnieniem spróbuję namówić, może zechcesz wrócić. Dwadzieścia minut do godziny 18:00. W studiu Paweł Turski i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Nocny Polaków rozmowy przy Białym Kamieniu. To akurat nazwa ulicy na Mokotowie. W nocny, z czwartku na piątek, marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu RO posła PiS Adama Bielana. W mieszkaniu byli też prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z trzeciej drogi. Czy Polska 2050 jest na ostatniej prostej do porozumienia się z ugrupowaniem, przed którym jeszcze dwa lata temu ostrzegała? O tym porozmawiam w Pulsie Trójki z Magdaleną Ligamonti Onet. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Oraz Michałem Płocińskim, zastępcą redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry również. Dzień dobry. Po kilku próbach wytłumaczenia się z wizyty u Adama Bielana, dziś marszałek Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej przyznał się częściowo do błędu, że rozmów nie powinien prowadzić w mieszkaniu Adama Bielana, przy tym Białym Kamieniu. Jednocześnie twierdzi, że przeprowadził ważne dla Polski rozmowy. Nie planuje wcale koalicji z PiS. Czy kupują państwo te tłumaczenia lidera Polski 2050, która co jak co, ale chyba jednak walczy o pozostanie przy politycznym życiu? Magdalena Ligamonti. Kalendarz marszałka Sejmu powinien być publicznie znany. Jeśli rzeczywiście tego dnia czwartkowego był tak wypełniony, że miał czas tylko późnym wieczorem spotykać się z innymi politykami, to powinno się to odbyć albo na terenie Sejmu, gdzie Nikogo nie chciał budzić podobno. Pracuje bez przesady, albo w siedzibie swojej partii. To i jego koledzy i koleżanki, między innymi Tomasz Zimoch, który przecież nie wiedział o tym spotkaniu, a jest członkiem klubu parlamentarnego. Zawieszony na miesiąc i myślę, że będzie odchodził z Polski 2050. Przypominam, Tomek Zimoch to był dziennikarz Polskiego Radia, w którym jesteśmy i to jest człowiek bezkompromisowy. Za ten bezkompromis, za tę bezkompromisowość go naprawdę podziwiam. W 2016 roku udzielił mi wtedy w Dzienniku Gazecie Prawnej wywiadu, co myśli o czystkach robionych przez Prawo i Sprawiedliwość w Polskim Radiu i został bezprawnie zwolniony. Proces wygrał. z między innymi z Agnieszką Kamińską, ówczesną prezeską Polskiego Radia, i teraz też powiedział, co myśli na temat takich spotkań. I znowu został ukarany. No tak, ale bezkompromisowość jest, no, czasem się może nie podobać, szczególnie przełożonym. Natomiast no, jest demokracja, ta partia, Tomek Zimoch i reszta i posłanek i posłów dostała się w wolnych, demokratycznych wyborach do Sejmu. Nie ma jakiegoś pasa transmisyjnego, że każdy musi mówić to samo, tylko każdy może mówić to, co myśli, to, co uważa. Natomiast jeśli chodzi o samego Szymona Hołownię, no to stare, takie już trochę nadpsute powiedzenie, tonący brzytwy się chwyta, to chyba właśnie mocno, mocno pasuje do Szymona Hołowni. Absolutna porażka w wyborach prezydenckich, kłótnie koalicyjne, więc szuka możliwości, żeby nie zatonąć całkowicie. Może Szymon Hołownia, krytykując wcześniej w kampanii Rafała Trzaskowskiego, teraz chce się usamodzielnić, szuka jakichś... No z 5% 4,99, no, jak to prawie, się PiS jeszcze tak, śmiał tak, niedawno, tak, tak. Teraz by PiS przyjął to 4,99? To trudno może być. Michał Puciński. Gdyby Szymon Hołownia chciał się spotkać z prezesem Kaczyńskim, czy nawet samym Adamem Bielanem jako marszałek Sejmu, to spotkałby się w Sejmie, w gabinecie marszałka Sejmu. Jeśli Szymon Hołownia spotyka się z Adamem Bielanem i prawdopodobnie, bo też nie mamy wciąż pewności, Jarosławem Kaczyńskim, Michałem Kamińskim po nocy w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana, to znaczy, że poszedł tam nie jako marszałek Sejmu. Mamy dwie tutaj możliwości. Poszedł albo jako przewodniczący Polski 2050 ustalać jakieś partyjne sprawy, ale słyszymy, że nawet nie tylko Tomasz Zimoch, ale też inni politycy Polski 2050 nieoficjalnie przyznają, że są bardzo zaskoczeni i nie wiedzą, co do końca mają powiedzieć, bo nie byli informowani o takim spotkaniu, nie znają szczegółów i żeby pytać Szymona Hołownię. Niektórzy nawet wprost o tym mówią, że od razu odsyłają, że oni nic nie wiedzieli. A poza tym nie wiedzieli o tym żadni liderzy koalicyjni, więc to nie są jakieś sprawy związane z koalicją. Nawet w PSL-u twierdzą, że Michał Kamiński tam nie reprezentował Władysława Kosiniaka-Kamysza. No ja się śmieję, że zaraz się okaże, że Jarosław Kaczyński nie reprezentował PiS-u na tym spotkaniu. Akurat Jarosław Kaczyński reprezentował tam PiS, natomiast ci dwaj politycy, Michał Kamiński i Hołownia, mogli rzeczywiście nie reprezentować, skoro nikt nie wiedział ani Kosiniak-Kamysz, ale ani... Natomiast musimy pamiętać, że Michał Kamiński jest... Dobra? Przepraszam, już. Tak, bo chcę dokończyć, do czego dążę, bo moim zdaniem on tam poszedł rzeczywiście jako Szymon Hołownia, polityk myślący o swojej przyszłości, tak jak pan redaktor zresztą pytał, bo on nie jest w dobrej sytuacji, bo ta partia i tak... Ona istnieje tylko na papierze. Nie udało się mu stworzyć przez półtora roku struktur. Postawił wszystko na jedną kartę, czyli tak jak słusznie mówiłaś, na wybory prezydenckie, które przegrał. Partia i w ogóle organizowanie struktur Polski 2050 to jest fuszerka, totalna amatorszczyzna. To się nie mogło udać takimi, robione przez takich ludzi w taki sposób. Po prostu kompletnie to odpuścili. Partia bazowała w wyborach prezydenckich, pamiętajmy, na strukturach PSL-u, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów. Oczywiście, a jeśli chodzi o jakiekolwiek własną działalność, to funkcjonuje wyłącznie na pospolitym ruszeniu tych, którym się chce, bo tam nie ma wciąż naprawdę żadnych podstawowych, nawet partyjnych struktur. Co pokazały wybory samorządowe, gdzie nie byli w stanie wystawić nawet kandydatów na listach, na których mieli tych kandydatów wystawiać, na przykład w dzielnicach Warszawy. No ale Szymon Hołownia w tej chwili no, nie ma żadnych kart. On musi myśleć o własnej przyszłości. Nie ma partii. Przegrał wybory prezydenckie. Musi oddać, no bo koalicjanci będą go bardzo mocno naciskać i nikt nie się musi, nie zgodzi w koalicji. Jeżeli porozumie się z Prawem i Sprawiedliwością, dojdzie do rządu technicznego i utrzyma wtedy, dogadując się z Prawem i Sprawiedliwością, no utrzyma wtedy ten stołek marszałka Sejmu. I właśnie tu się rodzą pytania, o co tak naprawdę gra Szymon Hołownia, próbując samemu załatwiać coś dla Szymona Hołowni. No, jeszcze jest pytanie o to, co robił tam Michał Kamiński, bo od kilku tygodni się słyszy w kuluarach, że panowie Michał Kamiński i Adam Bielan, kiedyś przyjaciele, kiedyś spin doktorzy Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzialni za kampanię wyborczą między innymi pana Lecha Kaczyńskiego w prezydenckich wyborach, potem po latach skłóceni, oddzieleni, krążą takie informacje, że od kilku tygodni panowie się spotykają i mówiąc bardzo kolokwialnym językiem, coś knują. Ale nie knują, gdzie razem pojechać na wakacje, tylko knują coś mocno, mocno politycznego. Ale czy to już może sięgać tej afery z marszałkinią Kidawą-Błońską? Być może. Słynną kwestią być może. Szpiegowania przez być może, kierowców. Ale nie mam na ten temat wiedzy. Ale może my się tutaj przejmujemy ponadto, bo sam Adam Bielan twierdzi w różnych wywiadach, że tak naprawdę to panowie rozmawiali głównie o historii Polski bardzo długo, o tym, dlaczego pierwsza Rzeczpospolita upadła. Omawiali też książkę Richarda Batterwicka, Światło i Płomień. Rozumiem, że taki ocenie to ściemy, państwo nie kupują. No to może rozmawiali w takim razie o Instytucie Pamięci Narodowej, skoro tyle o historii. Bo przypomnijmy, że no, będzie teraz stanowisko do obsadzenia. Musi zaproponować kandydata Rada IPN, która jest obsadzona jednak przez Prawo i Sprawiedliwość, a potem musi parlament to zaakceptować. Trzeba tu jakieś porozumienie zawrzeć. PSL-owi bardzo zależy na tym, jak słyszymy, żeby to stanowisko obsadzić, więc Michał Kamiński mógł rzeczywiście być tam wysłannikiem PSL-u i próbować ugrywać jakiegoś stanowiska PSL-u, że nie chciał obsadzić. No, żart oczywiście. PSL wtedy trzeba powiedzieć. Dużo mówiące o rzeczywistości naszej politycznej. Ale mamy jeszcze Najwyższą Izbę Kontroli. To nie musi być wcale gra o fotel marszałka Sejmu. To mogą być rozmowy raz o tych instytucjach, które trzeba jednak w jakimś porozumieniu, konsensusie obsadzić, a dwa, mogą być rozmowy dotyczące przyszłości, no bo wszyscy już myślą, co będzie po wyborach 2027 roku. Wcale to nie musi być żadna zmiana sojuszy, tylko to, co jest najciekawsze dla mnie, to fakt, że oni musieli się liczyć, że to nawet jeżeli to nie było tak, że sam Szymon Hołownia czy Adam Bielan puścił tą informację dziennikarzom, ale nawet jeżeli nie chcieli, żeby to wyszło, to i tak musieli się liczyć, że to wyjdzie spotykając się na znanym osiedlu, przyjeżdżając limuzyną Sopu. Adam Bielan ma taką teorię, że to służba ochrony państwa jest wmieszana w ujawnienie tego spotkania, podczas której to panowie w czasie prywatnym oczywiście o 21.30 hobbystycznie omawiali książkę Richarda Batterwicka Światło ja i Płomień. Ja przypominam, że szef Adama Bielana, czyli Jarosław Kaczyński od 15 lat ma teorię, że jego brat został zamordowany przez Rosjan w zamachu smoleńskim. Więc ja w teorie, które powielają jego podwładni bym wątpiła, ale tutaj tak no, chciałabym trochę nawiązać do tego, co Michał powiedział, że po co wobec tego tam Jarosław Kaczyński, skoro chodzi o stanowisko szefa IPN-u. To jest dość ważne stanowisko, bo związane z historią, z tożsamością, z polityką historyczną, ale myślę, że Jarosław Kaczyński by się nie fatygował do mieszkania Adama Bielana po to, żeby o tym rozmawiać. I jak przyglądałam się temu, co się dzieje od czwartku. Przypomniała mi się taka oto historia, kiedy rozpoczęła się wielka afera z Marianem Banasiem, który schodzi ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ale PiS za wszelką cenę chciał Mariana Banasia sprowadzić na ziemię, wtedy kiedy on zaczął się od PiSu odwracać. I zaprosił go Jarosław Kaczyński do jednego z hoteli sejmowych i po kilkunastu minutach, a wiem to jest samego Mariana Banasia i od jego syna Jakuba, Jarosław Kaczyński podniósł rękę i powiedział, poślijcie po Mateusza. Tym Mateuszem był Mateusz Morawiecki, więc taki on miał, który był wówczas premierem. Taki miał stosunek do człowieka, który no, pełnił jedną z najwyższych funkcji w państwie. Zapadło mi to, poślijcie po Mateusza. Więc myślę sobie, dlatego to mówię, że skoro Jarosław Kaczyński zdecydował się późnym wieczorem trafić do mieszkania Adama Bielana, to sprawa musiała być zdecydowanie poważniejsza niż tylko IPN czy też Najwyższa Izba Kontroli. Jeżeli już rozmawiamy o prezesie Kaczyńskim, to mi przychodzi do głowy takie sformułowanie, że okoliczności się zmieniły. Oczywiście teraz Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, mówi, że w ogóle nie planuje koalicji z PiS, ale okoliczności mogą się zmienić. Zmienią się czy się prawda, nie zmienią? Etapu jeszcze jest, prawda? Okoliczności już się zmieniły od tego spotkania, bo to spotkanie, zresztą tutaj się zgadzam w pełni z prawicowym publicystą Piotrem Semką, który postawił taką tezę w swoim jakimś wideoblogu chyba, z tego co pamiętam, że to jest moment przełomowy, bo wraca polityka. I to prawda, że ta polityka, która była bardzo zawężona do dwóch obozów i nie można było wyjść. Pamiętamy tą próbę przełamania na przykład Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski, którzy poszli na piwo z Mencenem. Jak wtedy też Mencen został skrytykowany przez swoich wyborców i przez wyborców PiSu, Ruchu Narodowego. No teraz ale to samo... w światłach kamer, tak, Michał. Teraz to samo bardzo mocno, moim zdaniem jednak dając znać dziennikarzom albo godząc się na to, że dziennikarze się dowiedzą, dzień przed spotkaniem liderów, Szymon Hołownia idzie specjalnie na takie spotkanie właśnie, żeby przełamać ten imposybilizm kontaktów z drugą stroną. I polityka wraca i myślę, jakbym miał postawić tezę, o co w tym wszystkim chodzi, to jest jednak myślenie o jakimś nowym środowisku, które ma być gdzieś bardziej związane z prawicą, które ma dać też Prawo i Sprawiedliwości. Nie sądzę, że Szymon Hołownia jest przekonany, że chce to robić, ale te rozmowy raczej tego dotyczyły i myślę, że Michał Kamiński może być przekonany, żeby to robić, żeby dać Prawu i Sprawiedliwości po 2027 roku jakąś możliwość manewru, żeby nie wchodzić w koalicję z Konfederacją, żeby pojawiło się jakaś trzecia droga, czy druga, trzecia droga, tak chyba trzeba było je nazwać. Czwarta, a Szymon Hołownia jest naturalnym uczestnikiem takich rozmów, bo jaką on ma alternatywę? Co on ma dalej trwać w rządzie, który go spala i może tak naprawdę być drugim Pawłem Kukizem? No, możliwe, że właśnie tą drogę wybiera. No, są takie głosy, że może być drugim Pawłem Kukizem, natomiast ja bym się jeszcze skupiła na Michale Kamińskim. To jest wicemarszałek Senatu, teraz niewątpliwie inteligentny, niewątpliwie sprytny i przebiegły polityk, potrafiący trochę tak wybiegać 2-3 kroki naprzód. Przypomnijmy, że on był takim cichym, stał za kandydaturą Radosława Sikorskiego razem z Romanem Giertychem w tych prawyborach, które się odbyły w Koalicji Obywatelskiej. On, no, chce mieć siłę sprawczą, tak. I teraz jego wizyta w tym domu pokazuje, że to być może on jest zapraszającym tych polityków do Adama Bielana. Bo tak jak powiedziałam, od kilku tygodni podobno panowie się spotykają, podobno rozmawiają, podobno podają sobie ręce, więc to on mógł ustalić, że to będzie dobre wyjście, żeby się do takiego spotkania doszło. Pytanie, co na to przecież jednak kumpel, przyjaciel Radosław Sikorski i Roman Giertych. Jest też teoria spiskowa, w którą ja osobiście nie wierzę, ale widzę, że wielu dziennikarzy zaczyna wierzyć. Że ale Michał, ja nie powiedziałam że, tak, ale ja wiem, ale dorzucę tylko, żeby słuchacze wiedzieli, że krąży w kuluarach sejmowych. Ciekawostka. Teoria spiskowa, że Michał Kamiński tak naprawdę od początku był spiskowcem, był takim koniem trojańskim w PSL-u i w koalicji 15 października, a teraz odkrywa wszystkie karty i wraca na łono partii. Tyle lat. Nie, panie marszałku, to nie może być prawda. Magdalena Rigamonti, Onet była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. Oraz Michał Płociński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Również dziękuję. Dziękuję. Paweł Turski, dziękuję. Do usłyszenia. Mom's woman.